Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, a minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump wycofa Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego. To informacja opublikowana przez Biały Dom po zaprzysiężeniu. W Niemczech po inauguracji za oceanem duże poruszenie wśród członków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, którzy liczą na wsparcie w wyborach. Na początek jednak najbardziej aktualne informacje. Strażacy walczą z pożarem szkoły w Szkotowie w Warmińsko-Mazurskiem. Płonie szkoła podstawowa w Szkotowie w gminie Nidzica. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Główne działania, na których się teraz skupiają strażacy, jest to obrona hali sportowej, która jest w pobliżu tego budynku. Budynek szkoły podstawowej jest w kształcie litery L. Odasz jest objęty całkowicie pożarem. Na tą chwilę na miejscu jest wójt gminy. W drodze jest nadbrygadier Michał Kamieniecki, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu obecni są komendant powiatowy wraz z zastępcą oraz grupa operacyjna komendy wojewódzkiej. Mówił Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej. Pożar gasi ponad 70 strażaków. W szkole uczy się około 100 uczniów. Zajęcia jutro zostaną odwołane. Wojewoda warmińsko-mazurski zapowiada, że rano na miejscu odbędzie się specjalne spotkanie. Biały Dom poinformował, że Donald Trump wycofa Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego zawartego w celu walki ze zmianami klimatu. Nowy prezydent USA planuje też zwiększenie wydobycia ropy i gazu. Donald Trump w czasie kampanii wyborczej krytykował zawarte przez Stany Zjednoczone umowy klimatyczne jako szkodzące interesowi kraju. Trump kwestionował szkodliwość ocieplenia klimatu i zapowiadał zwiększenie produkcji paliw kopalnianych. Zapowiadał także zwiększenie liczby odwiertów naftowych na obszarze arktycznego rezerwatu przyrody, który jego poprzednik Joe Biden objął ochroną. Podczas swojej pierwszej kadencji Trump wycofał się z porozumienia paryskiego, ale prezydent Joe Biden szybko powrócił do niego w 2021 roku. Wycofując się ponownie z porozumienia, Stany Zjednoczone dołączą do trzech innych krajów niebędących jego stronami – Iranu, Libii i Jemenu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Renata Nowaczewska, w ten sposób komentuje obietnice Donalda Trumpa dotyczące zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. On też nie chce wyjść jako przegrany z tego konfliktu, w który tak wiele Amerykanie zainwestowali. On nie wejdzie w jakieś konflikty, w których wyjdzie jako ten, który, tak jak Biden, wycofał chaotycznie wojska amerykańskie z Afganistanu. Tylko on chce być zwycięzcą, on chce być starczą, a nie na tarczy. Więc wszystko, co będzie działało wizerunkowo pozytywnie, to działa. Jeśli będzie to kwestia przedłużenia wojny, żeby pokazać się, że on jest tym silnym, który trzęsie tym obszarem, no to tak też zrobi. Donald Trump zapowiedział też poważne zajęcie się problemem migracji, zwraca uwagę ekspertka. Tutaj pewne takie złagodzenie, bo on jeszcze niedawno mówił, że będzie dokonywał deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów. Nagle już zabraknie 11 milionów nielegalnych imigrantów, kto zajmie ich miejsce pracy. Często oni mają firmy. Co jest interesujące, jesteś nielegalnym imigrantem, ale płacisz podatki. A wiceprezydentem Trump mianował J.D. Vansa. Gratulacje większości niemieckich polityków i wielkie nadzieje liderki Alternatywy dla Niemiec za zachodnią granicą Polski za przysiężenie Trumpa przyjmowane jest jako początek nowego rozdziału w relacjach transatlantyckich. Niemiecki kanclerz napisał na platformie X gratulacje. Olaf Scholz napisał też po jednym zdaniu o Stanach Zjednoczonych jako najbliższym sojuszniku Niemiec oraz o silnej Unii Europejskiej jako 27 krajach z ponad 400 milionami mieszkańców. Potem samą liczbę sięgnął kandydat na kolejnego kanclerza, Hadek Friedrich Merz. Jeszcze przed zaprzysiężeniem zaapelował nie tylko do rodaków. Nie ma powodów, żebyśmy Niemcy, Europejczycy z bojaźnią patrzyli teraz na Waszyngton. Jako Europejczycy jesteśmy silni. Jest nas 450 milionów, więcej niż Amerykanów i Kanadyjczyków. Jeśli będziemy działali razem, możemy być pewni swego. Nowy amerykański rząd będzie dla nas wyzwaniem, ale podołamy mu, powiedział lider Hadeków. Najgoręcej na zaprzysiężenie Donalda Trumpa zareagowała współprzewodnicząca AfD. Alice Weidel pochwaliła go za brak nowych wojen w poprzedniej kadencji. Liderka partii skrajnej prawicy pokłada w nowym prezydencie wielkie nadzieje, bo jej zdaniem wynegocjował zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem oraz zapowiedział szybki koniec wojny w Ukrainie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek zagra z Amerykanką Emmą Navarro o awans do półfinału Australian Open. Polka jest faworytką, jeśli spojrzymy na ranking, ale przede wszystkim spędziła na korcie w Melbourne o wiele mniej czasu. Świątek wszystkie swoje rywalki pokonała bez straty seta. W sumie rozegrała w tegorocznym Australian Open 4 godziny i 30 minut. Z kolei Navarro grała 6 godzin dłużej. Amerykanka straciła łącznie 61 gemów, podczas gdy Polka zaledwie 11. Spotkanie ćwierćfinałowe Świątek-Navarro zaplanowano na środę. To był znakomity dzień polskich biatlonistek. Na zimowej uniwersjadzie w Turynie złoto w biegu pościgowym na 10 km zdobyła Barbara Skrobiszewska, a srebro przypadło Amelii Liszce, która musiała walczyć do końca. Polka w pewnym momencie była piąta po dwóch błędach na pierwszym strzelaniu. Później straty nadrabiała. Trzykrotnie zapisała na swoim koncie komplet i z ostatniego strzelania wybiegła jako druga. Nie spodziewałam się drugiego miejsca po pierwszym strzelaniu, te dwie kary. Już gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że prawdopodobnie mnie to wykluczy już z walki o czołowe miejsca. Natomiast utrzymałam koncentrację na strzelnicy, poprawiałam skupienie. No i jestem na drugim miejscu, także piękne zawody i cieszę się chwilą. Biało-czerwoni wywalczyli w Turynie już 13 krążków. FC Barcelona i Real Madryt poznali dziś rywali w ćwierćfinale Pucharu Króla. Duma Katalonii, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, zmierzy się z Walencją, a królewscy powalczą z Leganés. Z kolei inny klub z Madrytu, Atletico, podejmie u siebie Getafe. W ostatniej parze Real Sociedad zagra z Osasuną Pampeluna. W angielskiej Premier League po raz pierwszy zagra piłkarz z Uzbekistanu, środkowy obrońca Abdulkadir Husanow przeszedł z Lens do Manchesteru City i to nie za małe pieniądze. Reprezentant Uzbekistanu podpisał kontrakt na 4,5 roku za 50 milionów euro. Do rana miejscami na północy słabe opady śniegu lub mrzawki, silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Na termometrach od minus 4 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia dużo chmur, a na północy kraju słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia lokalnie słaby deszcz na południu. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni. Na południowym wschodzie cieplej około 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. To jest program Ludzie, do którego zapraszamy ludzi sportu. I dziś będzie wyjątkowe spotkanie, bo to nie człowiek sportu tak stricte, ale bardzo mocno związany ze sportem z zupełnie innej strony niż ci goście, którzy do tej pory byli w naszym studiu w tym programie. Doktor Robert Śmigielski, lekarz ortopeda i traumatolog, specjalista w medycynie sportowej i na tym głównie dziś się skupimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, mógłbym pana przedstawiać bardzo długo, bo lista pana funkcji i różnych zajęć jest bardzo długa, ale myślę, że podczas naszej rozmowy to wszystko wyniknie. Natomiast na początek chciałem panu zadać pytanie, czy sport to zdrowie? I tak nie. Oczywiście jakby każda odpowiedź może być trafna i każda odpowiedź może być błędna. Generalnie jeśli chodzi o sport, czyli formy ruchu, tak, ruch jest zalecany każdemu. Sport w wydaniu umiarkowanym jest niezwykle zdrowy, ale tak jak ze wszystkim. Jeżeli lubimy pierogi i zjemy ich za dużo, to też by nas brzuch bolał. Jeżeli będziemy uprawiali sport w sposób taki, który będzie przekraczał nasze możliwości albo wręcz jakby uszkadzał nasze ciało, to oczywiście ten sport nie będzie zdrowy. A jeśli chodzi o uprawianie sportu jako formy ruchu, absolutnie jest zdrowe. Już nie mówię o tym, że działa fantastycznie na głowę, na psychikę naszą, że wiele osób, mimo tego, że mają kontuzję, chcą uprawiać sport dlatego, że daje im to fantastyczne rozluźnienie, fantastyczny reset głowy. Mhm. Czują się bardzo dobrze i jest to bardzo ważny element w dzisiejszych czasach znalezienia takiego balansu pomiędzy obciążeniem, które mamy na co dzień w życiu, no i tym takim możliwością odstresowania się, znalezienia swojej niszy, swojego wyciszenia. I to daje też sport. Więc generalnie, gdybym chciał znaleźć plusy i minusy, plusów jest więcej jak minusów. Ale to mówi pan o tym sporcie rekreacyjnym, tym, który my uprawiamy, zwykli śmiertelnicy. A sport wyczynowy, no bo tu już większy problem chyba mamy to z tym już jest zdrowiem. Większy problem. Sport wyczynowy wiąże się z taką bardzo wysoką specjalizacją, z powtarzaniem pewnych ruchów tysiące, setki tysięcy razy. z dużymi obciążeniami, z brakiem czasu na regenerację bardzo często. I tu rzeczywiście sport jest bardzo trudnym zawodem i wszystkie kontuzje to są choroby zawodowe de facto, można powiedzieć. W takim wydaniu sport raczej, ja wiem, że się naraża bardzo wielu osobom, ale sport wyczynowy zdrowy nie jest. Dlatego, że prędzej czy później prowadzi do różnego rodzaju obciążeń. Oczywiście zdarzają się zawodnicy, którzy mówią, ja przez całą swoją karierę nie miałem żadnych kontuzji, ale to są wyjątki. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że praktycznie każdy zawodnik ma jakieś problemy zdrowotne. Z mojej dziedziny, ortopedii, traumatologii. Ale mówi pan o tym, że po zakończeniu kariery... Nie tylko, w trakcie kariery również, dlatego że no, częste używanie naszego narządu ruchu prowadzi do tego, że występują bądź przeciążenia, bądź jesteśmy narażeni na działanie czynników zewnętrznych, czyli się łatwo możemy przewrócić. Na zmęczeniu łatwiej doznajemy kontuzji. Ja miałem taki epizod w życiu, że opracowałem dokumentację w firmie Basler Versicherungen w Bazylei i to były dokumenty narciarzy alpejskich szwajcarskich. To takie statystyczne zestawienia robiłem jeszcze jako młody lekarz. I co się okazywało, że wszyscy zawodowi narciarze szwajcarscy byli przynajmniej po jednej operacji. Przynajmniej. Niezależnie od zaawansowania i czasu trwania kariery. Niektórzy mieli po 5, po 6, niektórzy tylko jedną. I co było też ciekawe, najczęściej do tych kontuzji dochodziło pod koniec treningu i najczęściej na treningu niezwiązanym z uprawianiem narciarstwa. Czyli to były treningi uzupełniające i na pełnym zmęczeniu. Czyli jakby... A z kolei brak tego pełnego zmęczenia, brak pokonywania barier w sporcie zawodowym, no nie daje progresu, który chcemy. W związku z tym, patrząc nawet na te takie, na te statystyki, które wtedy uzyskałem, a to była dobra grupa, tam była Heidi Zubrigen, był jej brat, Pirmin Zubrigen, to było dawno temu. Lata 80. Tak, to pamiętam Zubrigena. No ja pracowałem w klinice, w której był operowany i 2 tygodnie po operacji zdobył Puchar Świata wtedy. Pirmin Zubrigen, no, zresztą bardzo miły pan, duży, asystowałem przy jego zabiegu, taka była, wtedy byłem bardzo młodym lekarzem jeszcze. No i muszę powiedzieć, że każdy sport wyczynowy wiąże się z tym, że musimy przekraczać bariery naszych możliwości. No bo na tym polega progres w sporcie. Przekraczanie barier naszych możliwości wiąże się z ryzykiem wystąpienia urazu, kontuzji, to nie zawsze jest to samo, przeciążenia i tak dalej, i tak dalej. I stąd wynika, że jak mówimy o zawodowych sportowcach, wyczynowych sportowcach, to mówimy, że sport nie jest zdrowy. W tym wydaniu jest dużym ryzykiem i taki w pełni zdrowy nie jest. A czy często sportowcy, zawodowcy po zakończeniu kariery zmagają się z tymi kontuzjami nadal? Czy to zostaje w ich organizmie? Zostaje, bo to nie da się tego wykasować do końca. Ale u wszystkich, czy też, tak jak pan mówi, że u większości? To jest duże uogólnienie, że u wszystkich, bo zawsze się znajdują tacy, którzy przechodzą przez karierę bez kontuzji, ale karierę tak. No ale później co? Tak? Później jak już się skończy kariera, zaczyna wracać do normalnego życia, też często jest dostęp do tego obszaru regeneracji, czyli nie traktujemy sportu wtedy jako naszego zawodu, no to też jakby nie kładziemy takiego dużego nacisku na odpowiednią regenerację, na odpowiednie żywienie, na odpowiedni relaks i tak dalej, więc ten organizm zaczyna z niego wychodzić, zaczynają wychodzić z niego te wszystkie nagromadzone przez lata problemy. I po zakończeniu kariery, no tak, często jest tak, że te kontuzje dopiero zaczynają wychodzić na zewnątrz i zaczynamy to odczuwać. Wcześniejsze protezy, jakieś problemy z Achillesami, jakieś problemy z układem krążenia, bo jeżeli ktoś trenuje sporty wytrzymałościowe, no to po tym musi cały czas ten poziom utrzymywać. Ja pracowałem lata temu z bokserami i proszę sobie wyobrazić, że na przykład ci zawodnicy już startowali w najlżejszych wagach. To były jeszcze takie czasy, kiedy sport amatorski, boks amatorski był w Polsce bardzo popularny. No więc mieliśmy zawodników od najlżejszej wagi 48 kg do najcięższej bardzo dobrych. I zawodnicy, którzy otrzymywali na przykład tą niską wagę 48 kg czy na przykład 52, to są drobni mężczyźni, tak. Byli cały czas w reżimie żywieniowym. Musieli trzymać wagę. Więc bardzo często, jak kończyli karierę, no to odjadali sobie te lata, których musieli się pilnować. No i pojawiały się problemy układ krążenia, nadwaga, cukrzyca i tak dalej. Więc jakby często rzeczy, o których się nie myśli w pierwszym momencie, prawda? No ale pamiętajmy, że uprawiając sport wyczynowo, nasz organizm stawiamy w bardzo ekstremalnych warunkach wykorzystania fizycznego. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, prawda? Oczywiście. Specjalizacja jest ogromna. W związku z tym też jemy więcej, bo spalamy więcej. Mhm. Ale później jak przestajemy trenować, no to te pewne nawyki zostają. Dalej jemy więcej, ale już nie spalamy tyle, więc szybko zaczyna rosnąć waga. Pojawiają się zaburzenia metaboliczne, problemy ze stawami, problemy ze ścięgnami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest dosyć duże zagadnienie, jeśli chodzi o zdrowie w trakcie uprawiania sportu i zdrowie po zakończeniu uprawiania sportu. Miałem jakiś też taki epizod, gdzie to było zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, wtedy tak się to nazywało. Mhm. I to był problem tak zwanych młodych emerytów, czyli sportowców, którzy skończyli swoje kariery. Mhm. Co z nimi zrobić? Dotyczyło to i sportowców, i tancerzy zawodowych, którzy w wieku często 35-40 lat są już emerytami. I też pojawiają się problemy zdrowotne. I też co z nimi zrobić, jak ich przekwalifikować. To dosyć ciekawy program. Zresztą z Kajetanem Broniewskim byliśmy tam wspólnie. Kajetan Broniewski był dyrektorem generalnym w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wtedy, kiedy ja byłem szefem Komisji Medycznej w Polskim Komitecie Olimpijskim. Mhm. To były dawne czasy. I razem braliśmy udział w tym programie. Bardzo ciekawy program. Nie wiem, jak to się dalej potoczyło, bo oczywiście zmieniały się prądy polityczne i to różnie te pewne programy się kończyły, ale to było ciekawe zagadnienie. Co się dzieje z tymi ludźmi później, kiedy skończą karierę? Też jeśli chodzi o zdrowie. No trochę pan postraszył tych wszystkich młodych ludzi, którzy chcą być zawodowymi sportowcami, ale z drugiej strony są też takie przypadki, na przykład Robert Lewandowski to jest człowiek, który bardzo rzadko doznaje jakiejkolwiek kontuzji. Czy to jest kwestia przygotowania wcześniejszego, za młodych lat do uprawiania tego zawodu? Można się w ogóle przed tym jakoś ustrzec? Oczywiście, że tak. Robert Lewandowski, ale to jest Cristiano Ronaldo. Proszę zwrócić uwagę, że tak, to jest on też drugi nie jest. Przykład. Ale to są ludzie, którzy mają bardzo serio traktują swoją pracę. Mhm. Odpowiednio się odżywiają, odpowiednio się regenerują, odpowiednio śpią. Jak ostatnio mój syn, 12-latek, który gra w piłkę nożną, powiedział mi jakąś historię o Cristiano Ronaldo, że dowiedział się od lekarza, że nie powinien grać z krótkim rękawem. I przez całą karierę gra z długim rękawem. No nie bo, zauważyłem tego. No, trzy mecze tylko podobno zagrał z krótkim rękawem. Mhm. Ja też tego nie obserwowałem, dopóki mi mój syn tego nie powiedział, bo nie wiedziałem. Ale właśnie on mi to podał jako przykład tego, że Cristiano Ronaldo bardzo poważnie traktuje swoją pracę, jakim jest uprawianie sportu. Mhm. I oczywiście są pewne podziały, czy Cristiano Ronaldo, czy Lionel Messi, kto jest lepszy, ale na pewno nie można odebrać Cristiano Ronaldo profesjonalizmu w tym, co robi. Mhm. On rzeczywiście je tyle, co trzeba, śpi tyle, co trzeba, regeneruje się wtedy, kiedy potrzeba i trenuje bardzo ciężko. I to jest tak jak z serwisowaniem samochodu po rajdach samochodowych. Możemy jechać każdy rajd, ale musi mieć serwis w trakcie i po. I ten samochód daje radę. Natomiast bardzo często o tym zapominamy, że sport wyczynowy to jest ciężka praca, ale odpoczynek jest w ramach tej samej pracy. Czyli odpoczynek też jest częścią tej pracy. Mhm. Był czas, kiedy miałem dosyć dobre relacje z Realem Madryt. Zresztą byłem tam parę razy i był taki czas, kiedy to był wtedy Galacticos. Byłem tam z moim takim dobrym znajomym Pedro Guillem. On był lekarzem, który opiekował się wtedy Realem Madryt. I poszliśmy do szatni zawodników. Mhm. Wtedy właśnie był Figo, Beckham, Roberto Carlos. No naprawdę te chcę takie... pan wzbudzić we mnie zazdrość, okej? Okay? Rozumiem. Zrobiłem nielegalnie zdjęcie tej szatni. Nie pozwolono nam robić zdjęć, ale zrobiłem to zdjęcie. Gdzieś je nawet mam. Natomiast co mnie tam, że tak powiem, zaskoczyło? Otóż oni przychodzili do klubu o godzinie 8, jedli śniadanie i wychodzili z klubu o godzinie 19. Przychodzili do pracy. Przychodzili do pracy, więc mieli trening. W ramach tejże pracy mieli regenerację, czyli odnowę biologiczną. W ramach tej samej pracy mieli obiad. Mieli odpoczynek po obiedzie. Nie wychodzili poza klub. Mhm. No, oczywiście Perez był wtedy prezesem, w związku z tym on narzucił te wszystkie rygory. Ale efekty były bardzo dobre i ci zawodnicy nauczyli się tego reżimu do dzisiaj. Jak się czasami rozmawia z nimi, nawet w dzisiejszych czasach, to oni jakby to bardzo sobie cenią, że oni traktowali tą pracę bardzo profesjonalnie. I Robert Lewandowski, którego pan przywołał, jest takim właśnie profesjonalistą. Ja też miałem z nim kontakt wcześniej jeszcze i muszę powiedzieć, że to była taka ciekawa historia. Robiliśmy badania biomechaniczne i dostał zalecenia. I dwa lata później spotkałem jego menadżera i pytam się, co tam słychać u Roberta. Mówi, wszystko super. Mówi, cały czas ćwiczy. Więc żartuję. Nie. Robert cały czas ćwiczy. No skoro pan mu dał zalecenia, to on nie przestał. Proszę wyobrazić, to wzbudza duży szacunek. Jestem pełen podziwu, bo to jest tak, że on miał przeanalizowane jego mechanikę, gdzie są zalecenia ćwiczeń, które miały chronić go przed kontuzjami mięśni. Praktycznie można powiedzieć, że nie miał tych kontuzji. On uprawia długo ten sport. No tak. I ilość kontuzji jest naprawdę znikoma. Niesamowite to jest, ale nie, to już teraz wiem po tej historii z Realem Madryt, już teraz wiem, z czego wynika to, co pan wprowadził w polskiej piłce, bo był pan w PZPN-ie, w komisji medycznej i wprowadził pan nakaz posiadania lekarza klubowego na stałe, tak? Tak. W klubach pierwszej i drugiej ligi. I ekstraklasy. A był jakiś opór? Bo to są finanse. Był. Ale miałem wtedy gigantyczne wsparcie ze strony prezesa Michała Listkiewicza i zarządu. I muszę powiedzieć, że to był super fajny czas. Udało nam się wprowadzić licencje dla lekarzy sportowych, którzy pracowali z piłkarzami. To było w ogóle bardzo ciekawe, bo nie każdy wie, że nawet speaker na stadionie musi mieć licencję PZPN. No tak. A lekarze, którzy opiekowali się wtedy klubami, nie musieli mieć żadnej licencji. Czyli każdy mógł być tym lekarzem. Ginekolog, patomorfolog, ktokolwiek by chciał. I udało się wprowadzić te licencje, co też obligowało kluby do posiadania lekarza na etacie. Czyli klub musiał się wykazać tym, że to były kluby ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi, że posiadają lekarza. Największy opór był z tym, żeby lekarz uczestniczył we wszystkich spotkaniach. No bo to się wiązało z tym, że lekarz musiałby dużo jeździć z wyjazdami. No rozwiązaliśmy to w ten sposób, że lekarz drużyny, gości, znaczy gospodarzy przejmował niejako opiekę nad gośćmi. No tak, bo lekarz nie jest kibicem, więc no, może pomagać też przeciwnikom. Może pomagać jednej drugiej stronie, ale to i tak to był gigantyczny przełom, że kluby musiały mieć lekarzy, musieli wykazać umowę z lekarzem, który miał licencję PZPN-u do uzyskania licencji do gry w lidze. W związku z tym to był duży taki mentalny przełom w piłce nożnej i muszę powiedzieć, że to było naprawdę, przyniosło duże efekty. Do dzisiaj to funkcjonuje. Lekarze, nie wiem czy w tej chwili jeszcze mają licencję, ale przez długi czas posiadali te licencje. Licencje wiązały się z tym, że musieli odbyć się pewną ilość szkoleń. Szkolenia były z pierwszej pomocy, szkolenia były z kontuzji typowych dla piłki nożnej, bo nie ma się co oszukiwać. Każdy sport ma pewną specyfikę. Oczywiście. I to, że ktoś na przykład w przychodni jest ortopedą, to nie znaczy, że potrafi leczyć piłkarzy, czy koszykarzy, czy siatkarzy. No chyba się tym bardzo interesuje. Pomysł był taki, żeby lekarze, którzy pracują z klubami piłkarskimi, byli wyspecjalizowani w specyfice urazów piłkarskich, żeby mogli sobie świetnie radzić z tym. Oprócz tego był jeszcze drugi projekt, który miał być taką kartą pacjenta, czy kartą zawodniczą, ale zdrowotną. Ta karta miała być, wszystkie kontuzje miały być zapisywane na pewnej karcie i ta karta miała iść za zawodnikiem. Natomiast to już było trudniejsze, bo to wtedy były jeszcze takie niewydolne systemy informatyczne, żeby to zrobić. No i jakby był zawsze ten problem, ten sam, że jeżeli zawodnik miałby każdą kontuzję rejestrowaną, no to niektórzy zawodnicy ukrywają kontuzję przy przejściu do nowego klubu. W klubach oczywiście są badania lekarskie, ale nie wszystko da się tak dokładnie zbadać. Natomiast moja koncepcja była taka, że jeżeli ma kartę, to widzimy na przykład, czy często pojawiają mu się kontuzje typu Achillesa. No jak często, to trzeba się na tym skupić. To go nie wyklucza normalnie z przejścia do drugiego klubu, ale już lekarz w tym następnym klubie wie, że aha, coś się dzieje, więc trzeba popatrzeć na to, zwrócić na to szczególną uwagę. No ale na razie to się okazało utopia, ale zobaczymy jeszcze. Przed nami dużo. Mówi pan, że dużo się zmieniło. Gdyby pan porównał świat przed tym nakazem, a świat polskiej piłki, a po tym nakazie, to jakie są różnice takie podstawowe? Pierwsza to jest taka, że są lekarze. No są tak, lekarze w klubach, to duża różnica. Ale w kontekście zdrowia piłkarzy? A myślę, że jest większa świadomość dbałości o zdrowie. Jest większa świadomość, dużo większa świadomość wpływu diety na zdrowie i na wydolność zawodnika, i na jego powstawanie kontuzji, na leczenie się z kontuzji. Po drugie jest większa świadomość profilaktyki. Zresztą FIFA prowadziła od bardzo wielu lat jakby promocję takiego programu, najpierw to było FIFA 11, żeby dołączać do każdego, do każdej rozgrzewki pewien zbiór ćwiczeń, które mają chronić przed powstawaniem kontuzji. To było opracowane przez Komisję Medyczną FIFA przy współpracy z Komisją Medyczną UEFA. W tamtych czasach ja współpracowałem z Komisją i jedną, i drugą, i z FIFA, i z UEFA. To przyniosło efekty, znaczy pewne kontuzje praktycznie zaczęły znikać z pola. zaczęły znikać w ogóle u zawodników. Kontuzje mięśniowe stały się coraz rzadsze, kiedyś były bardzo częste, ale temu akurat najprościej zapobiegać. Przy świadomości odpowiedniej diety też leczenie szybciej następuje, wychodzenie z problemu następuje szybciej. No i to jest duża różnica. Pamiętam, że w tamtych czasach był taki słynny Milan Lab. To AC Milan miał takie laboratorium medyczne, tak, gdzie badano zawodników bardzo często, robiono im analizy krwi, patrzono, jakie mają poziomy parametrów zapalnych, przeciwzapalne, jakieś substancje się pojawiały i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie mieli mieć taki system wczesnego wykrywania nie tylko kontuzji, ale też i chorób. I to był taki pierwszy przełom w myśleniu o sporcie wyczynowym jako nie tylko leczeniu kontuzji, ale też profilaktyce kontuzji. Bo leczenie jest dużo droższe de facto, a zawodnik jest pracownikiem klubu. I ten klub płaci za niego wtedy, kiedy on jest chory i wtedy, kiedy gra. Tylko jak nie gra, no to są tylko koszty. Dochodzą tego jeszcze koszty zabiegów, rehabilitacji, wyłączenie z gry i tak dalej, i tak dalej. Koszt jest i dla zawodnika, i dla klubu. Natomiast gdyby wprowadzić taką pełną profilaktykę, no to mamy w tym wypadku pewne rozwiązanie problemu. Wszystkiego nie wyeliminujemy, ale dużą część można. Mówimy tutaj o Robercie Lewandowskim, ale też się zastanawiam nad tym, czy on sam, no bo jest profesjonalistą, to wiemy od dawna, czy on sam wpłynął jakoś na innych zawodników w kontekście właśnie dbania o zdrowie i o taki profesjonalizm, podejście do diety, bo wiem, że kilku zawodników się na nim wzoruje, tylko czy to grono się być może poszerzyło? Pan widzi takie obserwacje, ma pan takie obserwacje? Ja myślę, że Robert Lewandowski jest ambasadorem wszystkiego, co dobre w sporcie. Czy nie chcę przesadzać oczywiście, natomiast bardzo wielu młodych zawodników jest z niego zapatrzonych i jest świetnym wzorem dla, może nawet nie dla swojego pokolenia, no bo wiadomo, że wśród rówieśników zawsze będzie jakaś pierwiastek zazdrości, zawiści i tak dalej. Akurat w Polsce to bardzo duży pierwiastek. Myślę, że wszędzie. Natomiast on dla młodszych pokoleń jest wzorem i to jest bardzo ważne. Że ci młodsi zawodnicy będą chcieli być tacy jak Robert Lewandowski, nie tylko w tym, jak się zachowuje na boisku, bo to jest tylko element, ale żeby być takim, jak on jest na boisku, no to trzeba oczywiście mieć ten całe zaplecze do tego, czyli trzeba być wypoczętym, trening ogólnorozwojowy, prawda? To są te elementy, które są odpowiednie odżywienie, odpowiednia ilość snu. I to jest bardzo ważne. On jest świetnym ambasadorem tego typu rzeczy i tego typu zachowań. Więc wydaje mi się, że teraz widać już, że ludzie nasi podchodzą, zawodnicy nasi podchodzą do tego, co można jeść, czego nie można jeść. Mój syn, który jest młodym zawodnikiem, już ma w klubie zajęcia z tego, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Kiedyś tego nie było. Kiedyś jadło się tam schabowy z kapustą, czy to, co było smaczne. A dzisiaj mówią, tego nie, słodyczy lepiej nie jedz, lepiej jest takie jedzenie, czy takie jedzenie. To są duże zmiany i to jest w czasie mojego funkcjonowania w sporcie, to jest powiedzmy sobie 30 parę lat, ja widzę te zmiany bardzo duże. Bardzo duże. Ja przyjaźniłem się bardzo z Ireną Szywińską, to ona opowiadała, że oni po treningach to biały ser schabowy, takie jedzenie i proszę zobaczyć, też były dobre wyniki. Może nie było takiej specjalizacji, może też poziom nieco niższy, może nie było takiego poziomu wywindowanego jak dzisiaj. Chociaż jej wyniki w dyscyplinach biegowych się utrzymują, to nie, ona biegała na bardzo wysokim poziomie. Także nawet na dzisiejsze czasy to było bardzo wysokie. Nie wiadomo, co lepsze w tej sytuacji, prawda? No, ale jest jeszcze genetyka, o której nie mówimy. To jest też inna kwestia. No, pamiętam, że kiedyś Mariusz Czerkawski mi opowiadał, że hokeiści po meczach w NHL jedli właśnie steki, żeby węglowodany trochę uzupełnić i trochę nabrać siły po takim wysiłku fizycznym. To też się zmienia, bo jest taki... Był taki na Netflixie film Game Changer. To chodziło o to, że ludzie, którzy nie jedzą mięsa, też odnoszą sukcesy. Była taka słynna walka McGregora. Nie pamiętam tego drugiego zawodnika. Jeden McGregor był mięsożerny, a ten drugi był kompletnym wegetarianinem. No i on wygrał z McGregorem. No oczywiście to taki jeden case nie może być, tutaj przypadek nie może być dowodem na to, że taka dieta jest najlepsza, prawda? Natomiast podejście do diety też się bardzo zmienia. Wiadomo, że na przykład cukier jest niezwykle szkodliwy. Na różnym poziomie powoduje mikrozapalenia, powoduje częstsze kontuzje, na przykład mięśniowo-ścięgniste. I to się raczej stara się eliminować w diecie sportowców. Zwiększa się ilość warzyw na przykład. Jeżeli mięso, to raczej białe, niekoniecznie czerwone steki i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to też się zmienia, bo my coraz więcej wiemy. Coraz więcej wiemy, ale też my coraz więcej oczekujemy od sportowców. Jak popatrzymy sobie na La Ligę, to są niezwykle wyczerpani fizycznie ludzie. Oni grają prawie non-stop. No tak. Przez cały rok. Co trzy dni. Dokładnie. Jak popatrzymy sobie na Premiership, to dokładnie to samo. W tych zawodowych ligach to te mecze idą jeden za drugim. Liga hiszpańska jest dobrym przykładem, bo tam jest w miarę ciepło, więc oni grają non-stop. Mhm. Nie mają tych przerw zimowych. Ale to proszę sobie wyobrazić, że to jest taki wysiłek na maksa kilka razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Do tego dochodzą treningi, do tego dochodzą jeszcze mecze pucharowe. No, to jest masa, więc jakby gdyby nie było tego całego zaplecza dbania o siebie, to oni by mieli wysyp kontuzji. A wcale tak nie jest. Zdarzają się kontuzje oczywiście, ale to już jest dużo rzadziej jak kiedyś. Mówi pan tutaj głównie o piłce nożnej, tak się potoczyła nasza rozmowa, ale tak naprawdę pan zajmował się bardzo różnymi dyscyplinami sportu, bo był pan lekarzem reprezentacji podczas igrzysk lekkoatletów, podczas igrzysk w Rio. Zajmował się pan Justyną Kowalczyk, Anitą Włodarczyk. No to jest bardzo duży rozstrzał. Otylią Jędrzejczak, to jest znowu pływanie, kolejna dyscyplina sportu. To jest bardzo duży rozstrzał. Można być tak szeroko poinformowanym, że tak powiem, w medycynie sportowej. To zależy od osoby, bo która... Bo przed chwilą mówił pan też o lekarzach piłkarskich, że oni bardzo się specjalizowali w tym, żeby dobrze zrobić piłkarzom konkretnie, tak? Musieli się do tego przygotować. Tak, to jest troszeczkę pewien konflikt wewnętrzny, ale ja muszę powiedzieć, że celem mojego pójścia na medycynę było być lekarzem sportowym. Ja przez wiele lat trenowałem sport, zajmowałem się sportem i potem miałem taki dylemat, czy zostać studentem AWF-u, czy medycyny, ale chciałem być lekarzem sportowym i po to szedłem na medycynę. Więc całe moje ukierunkowanie była medycyna sportowa. Ja w trakcie studiów szukałem, co jest najlepszym rozwiązaniem. Ja się interesowałem fizjologią, interesowałem się biochemią, interesowałem się interną pod kątem właśnie wysiłku sportowego, kardiologią pod kątem wysiłku sportowego. No ortopedia to ze względu na mój temperament i jakby pewne umiejętności raczej to był taki wybór. Po tym tak naprawdę w sporcie to, co najczęściej wyklucza zawodników, to są urazy i kontuzje. Więc to jest jakby taki naturalny wybór z mojej strony był. I ja czuję się lekarzem sportowym takim rzeczywiście od szpiku kości, bo ja się też interesowałem na przykład biomechaniką bardzo często. Tak jak na przykład leczymy zawodników w sportach indywidualnych, w sportach technicznych, to musimy znać technikę, żeby leczyć zawodnika. Kiedyś leczyłem Piotra Machowskiego. Myślę, że to nie jest żadne nadużycie, że wymieniłem jego nazwisko, bo on też mnie kiedyś wymieniał. Naszego dyskobola. Tak jest. On był srebrny medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich i miał problem z palcem wskazującym prawej ręki. Otóż z jego informacji od niego, gdy kontuzja palca wskazującego, to praktycznie jest koniec myślenia o medalach. Bo palec wskazujący nadaje rotację dysku. Tak. A to z kolei powoduje, że ten dysk leci dalej bądź bliżej. Więc przed Mistrzostwami Świata w Berlinie ja zrobiłem taki zabieg, który pozwolił mu wystartować. Zdobył wtedy srebrny medal. Przegrał z Hartingiem. Zabieg, czyli nie rehabilitacja, nie. Ćwiczenia, to była, tylko to, zabieg to na palce wskazujące. To nie był jeszcze zabieg chirurgiczny. Ale potem mówiliśmy się, że po Mistrzostwach Świata wraca i robimy operację. I tak było. On wrócił, zrobiliśmy operację i z palcem się jakby problemy skończyły. Ale to trzeba wiedzieć, że ten palec wskazujący nadaje rotację dyskowi, prawda? Tak samo na przykład jak pracowałem z Anitą Włodarczyk. Anita miała problem ze stawem skokowym na samym początku kariery, a proszę popatrzeć sobie, jak pracują stawy skokowe przy obrotach w kole. Tak. Jeżeli mamy problem z stawem skokowym, jeżeli tego nie wiemy, jeżeli lekarz, który podejmuje się leczyć zawodnika, patrzy na niego jak na kolejnego pacjenta, nie wejdzie jakby głębiej w ten cały problem, to nie wie, że na przykład to jest bardzo istotne, że nadruchomość jednego stawu może być dopuszczalna, ale już za duża niestabilność będzie powodowała, że ona nie rzuci. Parę metrów niżej rzuci, prawda? Znaczy bliżej. I tak jest jakby w każdej dyscyplinie indywidualnej. W podnoszeniu ciężarów problem z trzeszczką w stopie, która daje taki bolesny impuls, może spowodować, że pójdzie w górę ten ciężar, bądź nie pójdzie. I tak jest w każdej dyscyplinie. Więc żeby na przykład leczyć zawodników na najwyższym poziomie, to trzeba wejść głębiej w dyscyplinę. Trzeba ją zrozumieć. Trzeba zrozumieć, który element danej dyscypliny szwankuje. Ja pamiętam kiedyś miałem taką sytuację z Kamilą Skolimowską. Przyjechała do mnie i mówi: doktorze, przyjechałem, żeby zrobić sobie operację. Ja mówię: ale Kamilko, czego? No tutaj stopę, tu trzeba ścięgno mi tu wyczyścić, coś tego. Ale poczekaj. Jak to ci trzeba ścięgno wyczyścić? No bo mnie boli, ja już tu byłam na fizjo, robiłem układy. Ja mówię: ale Kamilko, powiedz mi proszę, co zmieniłaś ostatnio w treningu? Nic. Tak samo trenujemy. Zmieniłaś buty? Zmieniłam, ale buty to doktorze, no jakie buty? Ja mówię, pokaż mi te buty. Okazało się, że miała buty z dodatkowym paskiem. Mhm. Mówię, a wiesz co, a weź poluzuj ten pasek. No nie, no doktorze, poluzuj. Dostaję za 3 dni zespały od niej SMS-a, doktorze, problem rozwiązany. Więc czasami to są drobiazgi. Nie wszystko trzeba leczyć nożem, ale właśnie trzeba wejść w ten cały problem. Prawda? To jest, była taka łyżwiarka Ania Rechnio, pamiętam, która, którą się też zajmowałam dawne czasy, ale no, jedna z takich najlepszych naszych łyżwiarek figurowych. Tak. I była kwestia przymocowania łyżwy do buta. Przesunięcie parę milimetrów, miała zapalenie okostnej. Zresztą Katarzyna Witt też miała bardzo częste zapalenie okostnej na kości strzałkowej, a to jest była kwestia wyważenia, przesunięcia łyżwy za bucie. Więc to są, na tym właśnie polega medycyna sportowa, dlatego to jest takie fascynujące. Nie tylko coś naciąć, to jest super fajne, ale cała ta droga dochodzenia, skąd się wziął problem, to jest niezwykle fascynujące. Niesamowite, ale miałem właśnie pana zapytać, czy medycyna sportowa to pana wybór, czy jakiś przypadek, być może kiedyś... Nie, przypadek. Niesamowite. Poszedł pan na medycynę po to, żeby być lekarzem sportowym. Dokładnie tak. A jest na medycynie jakaś specjalizacja medycyna sportowa? Nie ma. Bardzo bym chciał, żeby coś takiego było, dlatego że dzisiaj medycyna sportowa ma troszeczkę inny wymiar. Kiedyś to się kojarzyło z leczeniem sportowców, ale dzisiaj to się wiąże z pewnego rodzaju z leczeniem ludzi, którzy pewien styl życia mają. Często uprawiają sport. I na przykład na specjalizacji ortopedycznej mało się mówi o kontuzjach typowo sportowych, a te kontuzje typowo sportowe dotyczą też amatorskich narciarzy, amatorskich tenisistów, amatorów biegaczy i tak dalej, i tak dalej. I tego mi bardzo brakuje. Może kiedyś uda się stworzyć jakieś zajęcia fakultatywne na uczelni, żeby studenci, którzy zostaną potem lekarzami, mogą być lekarzami pierwszego kontaktu, lekarzami rodzinnymi, do których trafi pacjent, powie, no jak gram w tenisa, to boli mnie tutaj. I żeby jemu się zapaliła lampka, aha, jak tutaj, no to trzeba pewnie takie i takie postępowanie wdrożyć. Dostał pan stypendium w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Jak to się stało? Jak do tego doszło? A to bardzo ciekawe, bo to było po igrzyskach w Barcelonie, 92 rok. Ja jako student miałem taką przygodę ze Szwajcarią, że podróżując autostopem poznałem... No, długa historia, nie starczy nam czasu w tej audycji, żeby to powiedzieć. Ale skracając temat... Byłem jako student trzeciego roku na takim 2-miesięcznym stażu w klinice w Bazylei. I ta klinika to była pierwsza klinika sportowa w ogóle w Szwajcarii, która została założona w 1983 roku. Wróciłem z tego stażu do Polski i w 1992 roku dostałem od właściciela tej kliniki kartkę z pozdrowieniami z Barcelony, z Igrzysk Olimpijskich. Ja mu odpowiedziałem, podziękowałem. 1992 rok, jeszcze wtedy nie myślałem w ogóle o tym, że na Igrzyska pojadę, aczkolwiek już marzyłem. Już planowałem w 96 roku pojechać, bo stulecie Igrzysk Olimpijskich, ale się nie udało. No i dostałem taką kartkę, odpowiedziałem mu i on mi napisał, że właśnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma taki program szkolenia lekarzy i że chciałbym wziąć w tym udział, tylko musiałem wystartować w konkursie. Ja napisałem, że oczywiście bardzo chętnie. I wystartowałem i tak się złożyło, że dostałem to stypendium. I to było bardzo ciekawe, bo ja dostałem to stypendium. Poszedłem wtedy do mojego szefa w klinice, gdzie pracowałem na Brudnie. Mówi, nie, pan jest za młody, niech jedzie ktoś inny. Ale panie profesorze, jak to? Ja to wygrałem, dostałem imiennie, Robert Śmigielski. No nie, pan jest za młody, to nie, w tym wieku się nie jeździ za granicę. No i wtedy mój szef, pan doktor Tadeusz Ściński, który się za mną wstawił, no uratował sytuację i pojechałem na to stypendium. Fantastyczny czas. I to był taki krok do przodu w tej karierze? To był duży krok do przodu z kilku powodów. Po pierwsze, ja wychodzę z założenia, że święci garnków nie lepią. Oni nie są lepszymi lekarzami jak my, bo każdy, kto u nas chce być dobrym lekarzem, będzie dobrym lekarzem. To jest kwestia treningu, podejścia, chęci uczenia się, otwartości i tak dalej. Ale to, czego się przede wszystkim nauczyłem w Szwajcarii, to filozofii medycyny. Czyli podejścia do tego, gdzie jest miejsce lekarza w procesie leczenia. To było bardzo ważne. No właśnie to, co mówiłem, to dociekanie przyczyny problemów u sportowców. Bo to najważniejsza bardzo... kwestia. Oczywiście, że tak, ale bardzo często zawodnicy mają po 3 razy operację tego samego, ponieważ nie leczy się przyczyn, tylko efekt, tylko skutek. Więc ciągle boli w tym samym miejscu, bo ciągle w innym miejscu coś nie działa. I tego mnie uczył Segezer, czy mój szef w Szwajcarii, takiej analizy, takiego detektywistycznego podejścia do problemu. I to było bardzo ważne. Jak wróciłem, pamiętam, że mój pierwszy kontakt, przyjechałem do Szwajcarii i poproszono mnie, żebym stanął następnego dnia jako asysta do operacji. No i ja poszedłem do tej operacji, umyłem się, 7 rano, zestresowany. I mój szef nacina skórę, tam coś było pod tą skórą, jakaś taka kreseczka, jakiś coś, flaczek. Pytaj, co to jest? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Co to jest? Proszę mi wierzyć, takiego wstydu się najadłem wtedy. Było mi tak głupio. I co to było? To była gałązka podrzepkowa nerwu udowogoleniowego. Dzisiaj to wiem. No, ale wszyscy słuchacze teraz wiedzą, o czym teraz mówimy. Wiedzą. Ale mi było wstyd, że nie znam anatomii. Mhm. Więc pierwsze, co zrobiłem, wróciłem do hotelu i poprosiłem, żeby mi z Polski przysłano książki do anatomii i książki do nauki niemieckiego, no bo w tej części. I każdego dnia miałem nastawiony budzik. Uczyłem się godzinę dziennie anatomii, godzinę dziennie niemieckiego. Budzik dzwonił, odkładałem książkę nawet w pół zdania, brałem niemiecki. To był strasznie ciężki czas, jeśli chodzi o taką eksploatację organizmu, ale myślę, że ustawił mi do dzisiaj życie. Nauczył mnie myślenia o medycynie inaczej. Pamiętam przypadek pacjenta, który przyjechał z Hanoweru, miał 92 lata, bolało go, a grał w tenisa. Kolano. No i Berni, czyli Segezer, go zbadał i mówi, no, że trzeba zrobić to i to, taki mały zabieg. Wyszedł, ja mówię do niego: Berni, posłuchaj, ma 92 lata. Czemu ma grać w tenisa? I mówi do mnie: a tak naprawdę, Robert, kim my jesteśmy? Jesteśmy usługodawcami dla naszych pacjentów. Nie jesteśmy od tego, żeby zmieniać im życie. Ten pan ma 92 lata. Czy myślisz, że on gra jak, no powiedzmy, w dzisiejszych czasach, tak jak Federer? Nie. Wychodzi na kort, porusza się, ma jakieś zajęcia. To jest być może dla niego jedna z ważniejszych rzeczy w życiu. Jak mu powiem, że nie może grać, to mu mogę zrujnować życie. A to jest prosta rzecz. Zrobimy to i będzie grał. Zrobiliśmy mu i grał. I on był przeszczęśliwy. Zrozumiałem wtedy, że rola lekarza nie zawsze jest od tego, żeby dawać ludziom informacje, co ma robić, czego ma nie robić. Tak? Nie jesteśmy wyroczniami, ale możemy, i to mi powiedział wtedy Segezer, jak nie umiesz czegoś zrobić, to nie mów, że się nie da. Powiedz, że nie umiesz. Może ktoś umie. Bo tak jak powiesz, że się nie da, to zamykasz człowiekowi możliwość szukania rozwiązania. Ale jak powiesz, że nie wiesz, może ktoś wie, albo znajdziesz kogoś, kto pomoże, to wtedy jest zupełnie inne podejście. To były najważniejsze rzeczy chyba z tej Szwajcarii, które przywiozłem. Zresztą, jak było 30-lecie kliniki, no to miałem wykład inauguracyjny na takim dużym spotkaniu, który zorganizował Segezer w Szwajcarii. Miałem właśnie wykład 45-minutowy na temat akurat wtedy ścięgna Achillesa. No i czuję się bardzo wyróżniony do dzisiaj, bo byłem jedynym jego wychowankiem, który miał wykład w ogóle w Renban. O tym ścięgnie Achillesa to zdaje się, że napisał pan coś: wewnętrzna struktura ścięgna piętowego, czyli Achillesa, tak? No, jest pan świetnie przygotowany. To jest też temat mojego doktoratu, bo razem z panem profesorem Ciszkiem, którym też dzisiaj będę robił jakieś badania, stwierdziliśmy, że ścięgno Achillesa składa się z trzech niezależnych jednostek, które pracują i te jednostki, poszczególne części Achillesa mogą się też w sposób izolowany uszkadzać. Coś, co było wcześniej rozpoznawane jako choroba Achillesa, tendinopatia, to się tak nazywało, tendo, czyli ścięgno, i patia, czyli patologia, czyli choroba ścięgna. Taki worek, do którego się wrzucało wszystko, co tam się z tym Achillesem działo, to była tendinopatia. No i po tym naszym, nazwijmy to może nie tyle odkryciu, bo to w starych książkach anatomicznych, takich jeszcze z początku XX wieku, końca XIX wieku, to było rysowane i pokazywane, ale nie tak dokładnie opisane, to pozwoliło na to, żeby dokładniej, że tak powiem, diagnozować przyczynę problemu ze ścięgnem Achillesa. To mogło być bardzo różne. Może być niestabilność stawu skokowego. Jeżeli ktoś często skręca staw skokowy, to powoduje, że rozkład napięć na ścięgnie Achillesa jest inny. Więc czasami, żeby mu wyleczyć Achillesa, trzeba mu najpierw wyleczyć niestabilność stawu skokowego. To właśnie to, o czym mówiłem. No i tak dalej. Tak. Ścięgno Achillesa jest takim moim konikiem, który rzeczywiście bardzo trudny narząd do leczenia. Bo można zszyć ścięgno Achillesa i da się z tym chodzić, nawet da się potruchtać, ale nie da się na przykład robić już takich bardzo ekstremalnych rzeczy. Mnie się udało leczyć i mistrza świata w skoku wzwyż, i mistrza olimpijskiego w skoku wzwyż, i oni wrócili i zdobyli medale. Czyli po zerwaniu ścięgna Achillesa jeden został mistrzem olimpijskim, a zawodniczka stała mistrzynią świata. A wydawałoby się, że to już jest niewykonalne, prawda? Jest to do wykonania, tylko to potem wymaga Achillesa. Dosyć takiej szczegółowej rehabilitacji, trzeba mieć dobry zespół ludzi, którzy wokół tego pracuje. Tak, jest to do zrobienia. Tylko to nie jest proste. Ścięgno Achillesa jest trudnym naprawdę narządem, jeżeli tak można powiedzieć. Ale takim chyba kolejnym konikiem jest więzadło krzyżowe. Tak. Bo też widziałem, że kilka razy pan się tym zajmował, co najmniej kilka razy. I to też jest bardzo specyficzna kontuzja. I zajmuję się cały czas więzadło krzyżowe, bo kolano jest takim obszarem największego mojego zainteresowania w tej chwili, mimo że doktorat mam ze ścięgna Achillesa. I kolanu poświęciłem dużą część mojego życia. I analizowaniu problemów kolana, leczeniu problemów kolana. Otóż bardzo ciekawą rzeczą jest to, że kilkanaście lat temu, to już okazuje się, że 13 lat temu, robiąc badania anatomiczne, stwierdziłem, że więzadło krzyżowe nie jest okrągłe, tylko jest płaskie. To się wydaje oczywiście bardzo jakaś taka abstrakcja, że jak można w XXI wieku zobaczyć, że więzadło jest inne niż w książkach, które były publikowane. A akurat tak się okazało, że tak jest. Ziemia jest płaska albo okrągła. Dokładnie tak. I używam tego argumentu bardzo często w jakichś moich wykładach. Ale to była też taka ciekawa historia, ponieważ wtedy przyjeżdżał do Warszawy mój przyjaciel, nieżyjący już profesor Paolo Golano z Barcelony. I robiliśmy z nim, on był wykładowcą na kursie chirurgii kolana, który organizowaliśmy w Warszawie. Wtedy wzięliśmy kolano, to nie chciałbym, tak powiem, słuchaczy straszyć, ale są kursy, które się prowadzi dla chirurgów, gdzie się na ludzkich kolanach ćwiczy pewne techniki chirurgiczne. Te kolana są oczywiście od dawców, dobrowolne, przywożone ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest nic takiego złego. Wydaje mi się, ja zawsze promowałem tą ideę, że lepiej jest nauczyć się na kolanie od dawcy niż na kolanie pacjenta. Bo przynajmniej tamtego nie będzie już bolało, prawda? Możemy nabrać pewnych umiejętności. I Paul wyjął jakieś kolano, Paul Golano, wyjął kolano, coś tam robił, ja siedziałem z boku, robiłem, preparowałem to więzadło, do niego spójrz, to więzadło jest płaskie. Nie, Robert, płaskie. To jest okrągłe. No, wzięliśmy drugie kolano, mówię, no ale Paul, zobacz, no jest płaskie. Mówię, no, faktycznie wydaje się, że jest płaskie. Wiesz co, ja wrócę do Barcelony i zrobię sobie badania u siebie w swoim laboratorium. I wrócił, i mam tego maila do dzisiaj, i napisał: Robert, jest płaskie. I to był duży szok. Pojechałem wtedy do Jackson Hole, do Stanów Zjednoczonych, na taką konferencję i pokazałem to. A to też było ciekawe, bo nie byłem zgłoszony w ogóle do wykładu. Nie zgłaszałem wykładów, pojechałem jako słuchacz. Siedziałem w ostatnim rzędzie i przeglądałem slajdy i zdjęcia właśnie z tego preparowania więzadeł. I stanął za mną Kevin Stone, to jest taki chirurg z San Francisco, i pytał się, mówi, co to jest? Ja, wiesz co, takie preparowałem, krzyżowe jest płaskie. Mówię, słuchaj, musisz to powiedzieć. Mówię, Kevin, ja nie jestem zgłoszony do konferencji. Musisz to powiedzieć. Poszedł do głównego chairmana i John Bergfeld. Mówi, John, Robert musi coś pokazać. Mówię, ale nie ma go w programie. To zrób miejsce. Zrobili miejsce i mój wykład był ostatni w ogóle na tej konferencji. I co się potem działo, jaka burza się wywiązała, dyskusja, to było coś niesamowitego. Bo ludzie się podzielili. Jedni twierdzili, że jestem hochsztaplerem, że w Photoshopie to zrobiłem. Inni twierdzili, że to w ogóle zmienia wszystko. Jeden nawet zarzucił mi taki wybitna postać, jeśli chodzi o chirurgię kolana, Freddy Fu, profesor Freddy Fu z Pittsburgha. Mówi do mnie, ale to może macie w Polsce takie kolana? Ja mówię, Freddy, ja kupuję te kolana w Stanach. To są amerykańskie kolana. No ale faktycznie przez ostatnie 13 lat się bardzo dużo zmieniło. Jeśli chodzi o anatomię więzadła krzyżowego, raczej w tej chwili nikt z tym nie dyskutuje. Wszyscy przyjęli to, że więzadło jest płaskie. Oczywiście, jeżeli stwierdzamy, że jakaś struktura wygląda inaczej niż do tej pory, no to wypadałoby ją leczyć też trochę inaczej. W związku z tym dużo się technik pozmieniało, jeśli chodzi o operację więzadła krzyżowego. My zrobiliśmy, ja z moim zespołem, duże badania, jeśli chodzi o porównanie leczenia więzadła krzyżowego tą techniką z płaskim i z okrągłym, czyli z taką starą, klasyczną, i te płaskie są dużo lepsze, szybciej się goją, szybciej się wrastają, dają lepszą biomechanikę kolana, ale to zajęło kilkanaście lat. Ja wtedy zrozumiałem, że nic nie dzieje się tak za pstryknięciem w palce, że wszystkie rzeczy mają procesy. Nikt nie akceptuje w sposób bezdyskusyjny nowych koncepcji. Ludzie nie chcą być wyrwani ze swojej strefy komfortu, potem chcą sprawdzić sami. Ja potem dostałem informację z Francji, jest płaskie, z Chin, jest oczywiście płaskie, Japończycy, jest płaskie. Robert, zgadza się, jest tak, jak napisałeś, jak pokazałeś. Ale to zajęło dużo czasu. Minęło 13 lat i nadal to jest w takim procesie rozwojowym. To nie jest ogólnie, przyjęte jest, że jest płaskie, tak. Ale nadal nie wszyscy chcą odchodzić od tego, żeby zmieniać technikę chirurgiczną, bo tamta jest szybsza. Jest już opanowana, opracowana, szybciej się to robi. żeby zrobić tak, jak tworzy się anatomię, trzeba by zmienić technikę. To wymaga czasu. Natomiast bardzo często pojawiają się takie próby przyspieszenia leczenia kontuzji. W więzadłach krzyżowych również. Piłkarz powinien się rehabilitować i czekać, aż przyjdzie ten moment powrotu na boisko, a jednak każe mu się zrobić to jeszcze szybciej. Bo niby medycyna sportowa jest tak rozwinięta. Czy to jest dobry kierunek? Pamiętam taką sytuację z Jakubem Moderem. I to pan zdaje się powiedział, że on nie może wrócić tak szybko, bo wróci na boisko, okej, ale pojawi się kolejna kontuzja albo odnowi się ta sama i będzie znowu kaplica. No, bo tak jest, bo my czasami próbujemy zaklinać rzeczywistość. Nie wiem dlaczego, ale bardzo wielu ludziom wydaje się, że sportowiec to się goi szybciej i będzie szybciej zdrowy. Bo zdrowy. Tak, ale to też nie do końca tak jest. Sportowcy mają swoje problemy, o których my często nie wiemy. Mają problemy z nadciśnieniem, mają problemy z cukrzycą. Chorują tak jak każdy człowiek. Faktycznie ich organizmy są przygotowane do tego, żeby szybciej się odnawiać, ale nie goją się 3 razy szybciej niż normalni ludzie. To nie funkcjonuje. Ostatnio były 2 kontuzje, jeśli chodzi o więzadła krzyżowe. Jedna w Barcelonie, druga w Realu. Obydwa zespoły medyczne powiedziały, że przerwa będzie rok w treningach. Kiedyś mówi się po pół roku powrót na boisko. Tak. Ale okazuje się, że jeżeli szybko zawodnicy wracali na boisko, no to był bardzo duży odsetek ponownych zerwań. Czy więzadło, jak się nie wygoiło, to poddane obciążeniom rwało się ponownie. Albo ta noga, która była uszkodzona, albo druga, która jakby przejmowała częściowo obciążenie. Więc jakby w tej chwili uważa się, środowisko ortopedyczne tych lekarzy sportowych jest zgodne, że rok to jest taki czas minimum, żeby wypuścić zawodnika bezpiecznie na boisko, żeby się nie pojawiały kontuzje. To jest też temat rzeka, ponieważ jest mnóstwo prac, które pokazują, że kontuzje ponowne, 80% jest w ciągu 1 roku od operacji. Czyli jak zbyt szybko puścimy zawodnika po kontuzji, to on sobie ponownie ma dużą szansę, że będzie miał ponowny uraz. Jest jakaś kontuzja, z którą pan sobie nie poradził? To jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo pytanie, co to jest poradził? Oczywiście, czy nie spełniłem oczekiwań na przykład zawodnika, czy pacjenta. Pewnie się takie zdarzały, no bo nie zawsze jestem w stanie zrobić wszystko, co się da i nie zawsze jest taka możliwość, żeby zrobić. Trzeba pamiętać, że w leczeniu musi być współpraca między lekarzem, rehabilitantem, pacjentem. To musi być pełna symbioza. I pewnie jest sporo osób, którzy mieli inne cele sobie postawili, niż ja im postawiłem. Ja często mówiłem, czegoś nie można robić, a on i tak to robił, prawda? Więc albo czegoś nie osiągnie się już po takiej skomplikowanej kontuzji, a on chciał to osiągnąć. Uważał, że to jest źle prowadzony przypadek. Ja staram się bardzo dużą uwagę skupiać na tym, żeby dokładnie analizować przypadek, zanim zacznę się tym przypadkiem zajmować już chirurgicznie. Czyli robić zestawienie wszystkich kontuzji, które wystąpiły w kolanie i zaopatrywać wszystkie problemy, które wystąpiły w kolanie. Bo urwanie więzadła często się wiąże z uszkodzeniem łąkotki, ze złamaniem piszczeli, jakimś wgnieceniem, z uszkodzeniem chrząstki. I tak naprawdę, żeby zawodnik wrócił, to nie tylko to więzadło trzeba zreperować. To trzeba mu łąkotkę oszczędzić, to trzeba mu chrząstkę naprawić, to trzeba mu często inne struktury dookoła kolana ponaprawiać. A to wpływa z kolei na czas leczenia. To może wydłużyć to leczenie. I często jest tak, że przychodzi zawodnik pod hasłem więzadło krzyżowe, od razu już jakby z receptą, że za pół roku będzie grał. Ale potem się okazuje w trakcie diagnostyki, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tu trzeba, jeszcze tu trzeba. I ja mam świadomość tego, co się wydarzy za parę lat. Ponieważ różnica między świadomością lekarza a pacjenta jest taka, że lekarz, to się nazywa po angielsku historia naturalna, wie, co dzieje się po danej kontuzji w czasie do przodu. Czy wiemy, że jak się coś urwało, to możemy po pewnym czasie oczekiwać takich zmian, potem takich zmian, potem takich zmian, potem takich zmian. To jest ta wiedza, która jest pewnym obciążeniem. Pacjent jej nie ma, a jak już ją będzie miał, to będzie za późno. Więc musi zrozumieć, że jak mu lekarz mówi czasami, nie wolno tego robić, albo trzeba to i to naprawić dodatkowo, to jest jakby bardzo ważne. A najtrudniejszy przypadek, jaki miał pan w karierze? Najtrudniejsze są złamania wielodłamowe. Są takie zabiegi, które trwają po wiele godzin, że chce coś bezkompromisowo zrobić. Na przykład jak się przewracamy na nartach, czy ktoś się przewraca na nartach, czasami urywają się więzadła, łąkotki, a czasami łamią się kości. Przy dzisiejszym stylu jazdy, przy innych prędkościach jazdy, te urazy wysokoenergetyczne występują częściej. I takie wielodłamowe złamania są bardzo trudne do poskładania. A to decyduje o tym, czy kolano będzie w przyszłości dobrze działało, czy źle działało. Bo to nie tylko wtedy się łamie kość na 30 kawałków, ale jeszcze rwą się więzadła. To kiedyś było bardzo trudne do leczenia i było praktycznie końcem kariery zawodnika. Dzisiaj przy wykorzystaniu nowych technologii, przy na przykład robieniu wydruków 3D, robieniu pozaoperacyjnej symulacji takiego zabiegu, to się daje naprawiać. To są zabiegi skomplikowane bardzo. Ja je lubię. Lubię, bo to jest duże wyzwanie wymagające podejścia wielopłaszczyznowego i kości, tkanki miękkie i metabolizm. Ja lubię takie wyzwania. Współpracuję z inżynierem Jakubem Pięk-8, jeśli można powiedzieć. Świetny fachowiec, jeśli chodzi o właśnie wydruki 3D. I wtedy, jak mam takiego pacjenta, to my robimy mu skan kolana, drukujemy w 3D takie kolano i symulujemy, jak można byłoby te wszystkie małe puzzle poskładać na miejsce, z której strony włożyć śrubkę, płytkę i tak dalej, wyprowadzić. To są bardzo satysfakcjonujące zabiegi, jeżeli wychodzą dobrze. Ale życzyć panu, żeby pan miał jak najmniej takich, jak najmniej pracy? Bo skoro pan to lubi... Ja to lubię, no więc to nie dałoby się robić tego codziennie, bo niektóre zabiegi, pamiętam jakiś czas temu, zabieg trwał 12 godzin, więc to jest długo, ale z jakimiś tam przerwami na łyk wody. Ale nie, ja generalnie lubię moją pracę, więc jakby ktoś chciał mi życzyć czegoś dobrego, to jak najwięcej pracy. Czyli jak najwięcej kontuzji sportowych. No świetnie. Kapitalna sprawa. Bardzo dziękuję. Doktor Robert Śmigielski był Państwa i moim gościem w magazynie Ludzie. Rozmawialiśmy o medycynie sportowej, ale nie tylko. To była wielowątkowa podróż, że tak powiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję i powodzenia dziękuję życzę bardzo. W tym nowym roku. Do dziękuję zobaczenia. Serdecznie. Również dziękuję. The hair from my